राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2057 19 फरवरी 2001 प्रातः लगभग 5 बजे मुरली मनोहर धोरा भीनासर राम। और शरीर विकारी है, बिल्कुल नित्य निर्विकार है, समान जी पूछा कि आपका परिचय क्या है। शरीर तो सदाई मृत्यु में ही जाता है, कोई मृत्यु में मृत्यु में रहता है और मैं अमरता में रहता हूँ। अमरता में बिल्कुल तो हमारे मृत्यु कभी होती नहीं, हो सकती नहीं, संभव ही नहीं। मृत्यु नाम तो अभाव हो जाए तब हो, है जो का तुम रहता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन और अमल सहज सुखराशि वो चेतन है, अमल है, मल रहित है, सहज सुखराशि है। ऐसे ही हरदम मरता हरदम, तो इस बात का अनुभव करना है। यह केवल सुननी बात नहीं है, अनुभव ऐसा करना है कि वास्तव में मैं तो ऐसा कर सकता हूँ। और शरीर प्रत्येक क्षण क्षण परिणाम सकते चिति शक्ति के सिवाय संपूर्ण भाव है क्षण परिणाम। प्रति क्षण पर केवल विकारी बिगाड़ता है, किसी क्षण में ये रहता ही नहीं। तो इनका दोनों का स्वभाव बिल्कुल विपरीत है, विपरीत। सही तो है जो का तू है, जो बदलता है, और आत्मा है वो कभी बदलता ही नहीं। अनंत युग बीत गए, अनंत काल बीत गया, इसमें कुछ फर्क पड़े नहीं है। जैसा गए जैसा गए, ये शरीर के साथ में अपने को मान करके धर्म ने मानने वाले मानता है, केवल मान्यता है। स्वयं मरता नहीं है, स्वयं में विकार नहीं होता है, स्वयं विकार मानता है। वो मान्यता मिट रही है, वास्तव वास्तविक है कि निर्विकार स्वरूप, निर्विकार ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश है जीव अविनाशी, अविनाशी विनाश रहित चेतन है, अमल है, स्वयसूरसी है। गीता में ममई वारो जीव लोक जीव होता सनातना, अनाधिकार से मेरा ही अंश है, ये साक्षात परमात्मा अंश है। ममई वारो ममई वारो मम एव अंश, जैसे मनुष्य का शरीर होता है उसमें माता पिता दोनों का अंश होता है, और जो ये शरीर है स्वयं, इसमें प्रकृति का अंश नहीं है। मम एव अंश, मम एव एव केवल मेरा ही अंश है, प्रकृति मिली हुई नहीं है। मम एव अंश हो जीव लोग, मम एव अंश केवल मेरा अंश होता। चेतन अमल निर्विकार है जो गति हो, ये बात खास जाननी है, प्रत्यक्ष बात है। सब बदलते हैं सब, और ये कभी बदलता ही नहीं। एक रूप है जो गति रहता है। तो साफ एक बात है, ये परिचय शरीर तो मृत्यु में रहता है, 84 लाख जोड़ी बदली तो शरीर शरीर बदल देंगे, शरीर बदल देंगे, और ये तो खुद बदला नहीं है, जो बदला निरंतर निर्विकार होता है। अमरधाम नित्य निरंतर ममता भरता दोष दूसरा से धारण कौन करता, दूसरा से धारण करता है तो मरता नहीं है ना। जैसे गीता में कहा वाषांश जीर्णान यथा विहाय नवान गृहनाथ नरोपराणी, मनुष्य पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े धारण कर लेता है तो पुराने छोड़ता है, नए धारण करता है तो कपड़ा में फर्क पड़ा, स्वयं में क्या फर्क पड़ा, स्वयं तो वो का वही है। अन्य संयाद नहीं, अन्य हमारे नहीं, दूसरे नहीं से धारण कर लेता है तो खुद तो निर्विकार है, उस निर्विकार का ही अनुभव करना है कि हमारे में निर्विकार है, हमारे में विकार नहीं होता है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी है। सत्ता बात उसको कहते सत्ता होनापन है, वो है स्वरूप है, ना सुतो विद्यते भावा असतो भावा विद्य असत सही है, उसकी भावना सत्ता है नहीं, ना भाव विद्यते सत्ता, सत्ता अभाव न विद्यते, सब वस्तु का अभाव नहीं होता, सत्ता सतरूप से ही रहती है, और शरीर है वो सत्ता नहीं है तो उसका भाव उसकी सत्ता है ही नहीं, दो रूप है अलग अलग अलग, तो शरीर तो हरदम बदलता है, प्रत्येक क्षण बदलता है, बदलते बिना रहता ही नहीं, स्वर्ग में भी प्रलय में भी महास्वर्ग में भी महाप्रलय में भी ये तो वैसा बदलता ही बदलता रहता है, और ये निर्विकार में भी कभी बदलता ही नहीं, इसका अनुभव करना है, शरीर के साथ अपना बदलना नहीं मानना है। भागवत में भी सुखदेव जी महाराज कहते हैं अंत में राजन मरीष्येति पशु बुद्धि मीमांसहि, मैं मर जाऊंगा ये पशु बुद्धि है, मनुष्य बुद्धि नहीं, इस पशु बुद्धि को क्या करो, तुम कैसे मरते हो, तुम तो है जैसे जैसे रहते हो, निर्विकार शांत पशु बुद्धि मां मुझे पशु बुद्धि को छोड़ दो, ये पशु बुद्धि धारण मत करो, मनुष्य बुद्धि होनी चाहिए, आप तो निर्विकार रहते हो तभी तो 84 लाख जोड़ी भोगते है, आप स्वयं न रहता कौन भोगता है, तो आप तो है जो का तो ही रहता है, तो कुछ फर्क पड़ता ही नहीं, शरीर बदलते ही रहता है हरदम, कोई ऐसा क्षण नहीं जिस समय शरीर बदलता ना हो, और यह कभी बदलता ही नहीं, वो है जो का तो रहता है, सबको इसका अनुभव होना चाहिए। बालकपने में मैं पढ़ता था और खेलता था, वही आज बालकपने में खेलता था पढ़ता था, आज अमुक काम करता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ विद्वान होकर के जो समझाता हूँ, तो आप तो और तरह के बन गए, परंतु सत्ता वो ही है, मैं ही था बालकपन में मैं, और जवानी में मैं ही तो था। आप निर्विकार, आप ही स्वयं बालक अवस्था में भी, जवान अवस्था में भी, वृद्धावस्था में भी। ये अवस्था का परिवर्तन शरीर में हुआ, आत्मा में स्वयं में न बालक बना है, न जवान बना है, न वृद्धावस्था है। ये परिवर्तन शरीर में होता है, शरीर में परिवर्तन हृदय में होता है। न जायते मृजते वा कदाचन नायम भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वत अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे शरीरे हन्यमाने सति अयम न हन्यते। शरीर का नाश होने पर नाश होता नहीं, शरीर नाश ही होता है, निरंतर ही निरंतर मृत्यु में ही रहता, हरदम मृत्यु में ही रहता, हरदम ही यह मृत्यु रहती रहता हरदम ही। अब ये गुणों का संग करने से सदसत योनि में जन्म होता है। सो संग है, स्वयं है असंग, उपनिषदों में आता है असंगो ही एव अयम पुरुषः, ये असंग है। कारण गुरुसंगो से सदसद योनि जन्मसु, सदसद योनियों में जन्म होने में कारण गुणों का संग है। सत्व गुण का संग हुआ ऊर्ध गुण चैत्य सत्वस्था और मध्य संति राजसा और अधोगत संति तामसा, ऊर्ध गति मध्य गति अधोगति गुणों के संग से होती है। और गुणों के संग से अपने मान लेता है, संग संग संग असंगता से वो असंगता का अनुभव करता है अपना, कि वास्तव में गुणों का संग है ही नहीं वाले। अनादित्वाद निर्गुणत्वाद परमात्मा आयम अव्यय, अनादि होने निर्गुण होते थे, परमात्मा आयम अव्यय है। शरीर स्थो भी गौनते है, न करो थे न लिप्यते, न कर्तव्य है न लिप्यता है, इसमें लिप्यता है ही नहीं। शरीर में स्थित होता हुआ भी न करो थे न लिप्यते। ऐसे नाहकृत भाव, जिसके अहंकृत भाव नहीं, बुद्धि जिसके लेप नहीं, संपूर्ण लोगों को मार कर न मारता है ना मरता है। अब है जो गज में रहता है उनमें संग कर देता है तो मरना मान लेता है, वो मान लेता है, वो मान्यता झूठी है उसको बिठाना है। मान्यता है मान्यता गुणसंग, गुणों का संग है। असंग पुरुष असंग है, गुणों से बिल्कुल निर्लिप्त है, संग्रहित है। गुण संगो से जन्म सदा सद योनि जन्मसु, उस देश से योनियों में जन्म होने का कारण गुणों का संग है, स्वयं असंग है, गुण रहित है। अनादित्वाद निर्गुणत्वाद परिनादि उद्भव भी यह अनादि है। अनादित्वाद निर्गुणत्वाद ये स्वयं निर्गुण है, गुण है प्रकृति का। सत्व रजस तव गुण प्रकृति संभवा, ये प्रकृति से उत्पन्न होते है, इसे खुद गुण नहीं है, उन गुणों का संग कर देता है। संग होने से होता है, और संग कर लिया संग न कर लिया संग असंग अनुभव करे, गुणों के साथ संग नहीं है। तो गुणों का असर उत्पन्न होता ही नहीं, अनादि काल से इतने गुणों का संग होता है। इतने होने पर भी परमात्मा अयम अव्यय अव्यय है, शरीर स्थो भी कौन थे न करो थी नहीं, शरीर में से तो भी करता होता नहीं बता करता, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम यदि मन्यते। अहंकार से मोहित अंतकरण वाला मैं करता हूँ भोगता हूँ ऐसा मान लेता है, वास्तव में निर्लय शरीर अनादित्वाद निर्गुणत्वाद निर्गुण से परमात्मा एम अभ्य शरीर स्थो भी कौन थे न कहते शास्त्र हो गए तो सूक्ष्म जैसे आकाश रोगे तो होने से लिप्त नहीं होता, जैसे सूर्य एक ही होता है वह सबको प्रकाशित करता है परंतु किसी में लिप्त नहीं होता, ऐसे ये भी लिप्त नहीं होता। ऐसे क्षेत्र क्षेत्र ज्ञान क्षेत्र और क्षेत्र ज्ञान क्षेत्र विकारी है क्षेत्र ज्ञान निर्विकार है दोनों ये विकार विकार सब क्षेत्र है, स्वयं में विकार है ही नहीं, कभी हुआ नहीं कभी होगा नहीं कभी हो सकता नहीं संभव ही नहीं, केवल मान जोड़ा है मनुष्य विकार के कारण से अपने को विकारी मान लेता है, मान लेता है जन मन खा जाता है और ठीक अनुभव हो जाए अनादित्वा निर्गुणत्वाद परमात्मा एवं भैया क्षेत्र क्षेत्र एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा ज्ञान रूपी नेत्रों से ठीक देखा जाए तो निर्विकार स्वतः सब क्षेत्र क्षेत्र एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्ष भूत और प्रकृति प्रकृति या प्रकृति या कार्य भूत ऐसे अलग होगा परमात्मा तो जाएगी ये अलग है इनका संग नहीं है। यह सुदेव जी ने कहा पशु बुद्धि में मान जाए ये पशु बुद्धि है शरीर के साथ मैं अपना है ये पशु बुद्धि है मनुष्य बुद्धि नहीं है। मनुष्य तो जानता है जिसके विवेक होता है विवेक विचरण पृथक विवेक ठीक ठीक ये आदम असंग पुरुष है चौदह लाख जोड़ी भोग नहीं है अनेक भूत पेत्र पिशाच सब बढ़ गया सब होकर के भी है जैसा चला संघ मान ले संघ और अब है जैसे है न करोती न लिप्यते इस बात से न अहंकृत भाव अहंकृत भाव नहीं वो धीरे लुभ्य में लिप नहीं है तो अभी से मान लो का न हंते न निबते तो निर्विकार है जो क्यों है कोई विकार होता नहीं वो को वही है विकारों का केवल मान्यता है वो मान्यता कर ली तो विकार हो गए विकार छोड़ दिया मिट गया क्यों तो इसमें विकार है नहीं होगा तो मिटता नहीं मान्यता है छोड़ दी मिट गया मानने पर भी विकार साथ में रहते नहीं निर्विकारता स्वतः सिद्ध स्वाभाविक स्वाभाविक है ये और ये जन्मना मरना ये अस्वाभाविक है ये इनका धर्म नहीं है ये मान्यता है मान्यता मिटी और बस सब ठीक है स्वतः स्वाभाविक स्वाभाविक पुरुष रही थे असंग असंग पुरुष असंग सत्ता मात्र सत्ता मात्र सत्ता मात्र में संग कैसे हो सत्ता मात्र है, वो सत्ता मात्र होता हुआ मान लेता है संग। स्वरूप सत्तावाद, सत्ता होना पर होना पर निर्विकार सत्र सत्ता सिद्धावाद। नाव भाव विद्युत सत्ता, सत का अभाव नहीं होता। है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना है, पर नहीं सो प्रगट देखिए है सो दिखे ना है। ये देखने की शक्ति है प्रकृति की, प्रकृति के साथ होने से प्रकृति से देखते हैं, और इनका अनुभव करना हो प्रकृति का त्याग करके अनुभव करो, प्रकृति छोड़ कर गए स्वयं सत्ता का अनुभव कर। सत्ता मात्र निर्लीप, इस वास्ते ये अहंकृत भाव, ये अहंकृत भाव है, ये अहंकृत भाव है प्रकृति का। भूमि आपो अनल वायु खंग मनो बुद्धि अहंक प्रकार की प्रकृति है। उस अहंकार को पकड़ने से अहंकार मूढ़ आत्मा, अहंकार से मोल तंत्र करने वाला मैं करता हूँ मान लेता है। अहंकार मूढ़ आत्मा करता हूँ इति मान्यते तत्व महाभाव गुणा गुणे सुमरते न सजते गुण ही गुण मत रहे। आप निर्लेप है, अशुद्धि होती ही नहीं, निर्लेप। लिप्त रहे नहीं इसमें। 84 लाख जोड़ी में गया और किसी के साथ लिप्त नहीं हुआ, किसी के साथ कभी लिप्त हुआ नहीं, मान लिया लिप्त। कितने मान लो वास्तविक तत्व है वो मिटेगा नहीं, वो है जो का त्यों रहेगा। शरीर स्थ भी कौनते है न करोते न लिप्यते, न करता है न लिप्त होता है। सत्ता मात्र है लिप्त कैसे हुए, सत्ता मात्र है अहंकार कैसे हुए, ये सिद्धांत को भाव अंकृत भाव कैसे हुआ। सत्ता मात्र असंग हुआ असंग, गुणों के साथ में कोई संबंध हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव नहीं। गुणा गुणेश वर्धन थे इतिमत्व न सचते तत्व तो महाभाव गुण कर्म विभाग, गुण और कर्मों के विभाग, क्रिया और गुण, ये पदार्थ और क्रिया, ये पदार्थ क्रिया प्रकृति है, इनके साथ संग होने से जन्म मरना होता है। ऐसो रहित हुआ तो है ही नहीं अपने में। अनादित्वात निर्गुणत्वात परमात्मा अयम अव्यय अविनाशी अव्यय, न करोति न लिप्यते वास्तव में कर्ता व लिप्त अहंकार भी मुझा करता मिथि बन जाते है। अहंकार से मोहित अंतर करने वाला अपने को कर्ता मान लेता है, अपना करना मान लेता तो भोगता हो जाता है, फिर चक्कर बन सक जाता है। वास्तव से रहित है, न करो थे न लिखे थे, वास्तव स्वरूप है, करते तो बहुत ही तो है नहीं। शरीर छोड़कर जाता है तो कुछ नहीं ले जाता है साथ में, साथ मानता है पर साथ होता नहीं कुछ नहीं। मान्यता के कारण से पाप पुण्य से सही तो लिप्त हो जाता है। अहंकार भी मुड़ा था, अहंकार से मोहित अंतक करने वाला कर्ता मान लेता है, वो अहंकार के रहित होते ही निर्ममो निरहंकार है से शांति मिली उचित। निर्ममो निरहंकारों से शांति को डाल दिया नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।